Promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Najpierw serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie będzie w tym roku podwyżek cen gazu, zapowiada szefostwo PGNiG. Coraz więcej dzieci ma wadę wzroku. Powód? Mało ruchu na świeżym powietrzu i godziny spędzane z komórką i komputerem. O problemie migracji rozmawiają prezydenci Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt trwa na Słowacji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie będzie wnioskować o zmianę taryfy dla gospodarstw domowych na bieżący rok. Jak będzie w przyszłym roku, na razie nie wiadomo. Wiceprezes PGNiG do spraw handlowych Maciej Woźniak mówi, że rok 2019 zapowiada się, jak to określił, niepewnie. Dodał, że na poziom cen znacząco wpłyną nowe kontrakty na dostawy skroplonego gazu ziemnego, który jest tańszy od gazu rosyjskiego. A tymczasem premier zapowiedział przyspieszenie inwestycji w sieć gazową. Paliwo ma trafić do kolejnych 300 gmin. Podczas otwarcia programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że gaz dla Polski jest bardzo ważnym krajowym źródłem energii. Wydobywamy nieco ponad 4 miliardy metrów sześciennych z ponad 17, które zużywamy. Im więcej będziemy mogli sami wydobywać, a później przez sieć naszą rozpowszechniać, tym bardziej będziemy niezależni od zewnętrznych źródeł gazu. Rozwój sieci gazowej przyniesie wiele korzyści dla kraju, mówił premier. Czyste powietrze, miejsca pracy w Polsce, oparcie się o nasze surowce energetyczne, a więc zwiększenie suwerenności energetycznej naszego kraju, inwestycje przez polskich czempionów narodowych, polskie spółki. Program gazyfikacji Polski realizuje Polska Spółka Gazownictwa z grupy PGNiG. Do 2022 roku blisko 90% Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego. Marta Szulborska, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Okuliści alarmują, rośnie liczba krótkowidzów wśród dzieci. Obecnie jest ich 5 razy więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ze statystyk wynika, że już ponad połowa uczniów ma wadę wzroku. Wielu z nich potrzebuje okularów, ale o tym nie wie. Dlatego zdaniem profesora Marka Rękasa badania powinny być przeprowadzane u wszystkich małych dzieci. W tym trzecim, czwartym roku życia powinien być screening przeprowadzany. Jeżeli byśmy to robili, no to z tych pacjentów około 20-30% to są pacjenci właśnie, którzy wymagają albo korekcji okularowej, albo leczenia na przykład zezów. Profesor Tomasz Żarnowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyjaśnia, że najlepszym sposobem na uniknięcie wad wzroku jest dużo ruchu na świeżym powietrzu. Jeżeli dziecko ma przynajmniej godzinę dziennie ruchu na dworze, czyli w domyśle jest odciągnięta od tableta, od smartfona, od telewizji, to wtedy w sposób znacząco zmniejsza się zapadalność na krótkowzroczność tego dziecka. Nieleczone wady wzroku u dzieci mogą powodować w przyszłości poważne choroby oczu. W Wałczu w zachodniopomorskim zniszczono banery wyborcze PiSu. Zamalowano plakaty kandydatów do radmiasta, powiatu sejmiku oraz na burmistrza. To kolejny taki przypadek. Wcześniej banery pocięto. Sprawę zgłosiliśmy na policję, informuje wojewoda zachodniopomorski i kandydat na burmistrza Wałcza Marek Subocz. Banery pomalowane czarnym sprayem. Wszystkie te materiały wyborcze oznaczone przez komitet wyborczy podlegają ochronie prawnej. Mamy tylko nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie wybieg chuligański. Na obecną chwilę tylko i wyłącznie, jeśli mówię tutaj o terenie Wałcza, to plakaty Prawa i Sprawiedliwości były niszczone. Za zniszczenie materiałów wyborczych grozi grzywna do 5000 zł. Jeśli straty zostaną oszacowane na ponad 500 zł, można trafić do więzienia, nawet na 3 lata. Jak rozwiązać problem migracji w Unii Europejskiej? To pierwszy temat rozmów prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier trwa w słowackim kurorcie Szczerbskie Jezioro. Prezydenci czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się raz do roku, by rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z regionem oraz Unią Europejską. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski relacjonował, że pierwszym tematem dzisiejszych obrad była kwestia migracji w Europie. Politycy mieli podkreślać, że sprzeciw krajów V4 wobec relokacji uchodźców doprowadził do tego, że Unia Europejska zmieniła swoją politykę. Naprawdę jest to jedno z większych zwycięstw naszej grupy w całej debacie europejskiej. Rzeczywiście dzisiejszy kształt polityki migracyjnej, o czym mówiła Grupa Wyszehradzka od 2015 roku. Według prezydenta ministra politycy rozmawiali w Szczerbskim Jeziorze także o nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej i sprzeciwiali się cięciom dotychczasowych środków dla krajów Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka powinna walczyć o to, żeby budżet ten był budżetem subsydiarnym i sprawiedliwym. Spotkanie potrwa do jutra. Ze Szczerbskiego Jeziora Wojciech Cygielski, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O Owszem, są jeszcze zielone liście, ale dominuje kolor żółty, brązowy, choć właściwie w tym słońcu, które teraz przy Myśliwieckiej przyglądam się temu, co widzę za oknem, właściwie te liście to mają kolor złoty. Dzisiaj w kraju zachmurzenie raczej małe lub w ogóle go nie będzie. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24. 24 stopnie. Tyle na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 16.06, dzisiaj czwartek, 284 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się dawno, o 6.51, zachód przed nami, o 17.53. Imieniny obchodzą dzisiaj Edwin, Eustachy, Maksymilian, Serafin oraz Witold. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. apel do rowerzystów. Jeśli po zmroku jeździcie bez świateł, jesteście poważnym zagrożeniem dla innych. To było nad Wisłą, tam droga rowerowa, nie wszędzie jest oświetlona. Naprzeciwka jechał rower, który no jakby zobaczyłem w ostatniej chwili. On też chyba mnie zobaczył w ostatniej chwili. Jechał po mojej stronie, nieoświetlony. Ledwo żeśmy się wyratowali obaj. Jesteśmy dzisiaj w Sandomierzu. Tam na rzece narodziło się ratownictwo wodne. Dominikanie razem z jezuitami prowadzili na Wiśle pierwszą drużynę ratownictwa wodnego. Ona na początku miała na celu pomoc flisakom. W audycji popołudniowej opowiemy Państwu o najdłuższym komercyjnym rejsie lotniczym. To jest samolot, który leci 19 godzin i nie ma klasy ekonomicznej. Więc wygoda i komfort podróżowania też jest zupełnie inny. To jest olbrzymi krok w lataniu, zwłaszcza, że ostatnie najdłuższe loty to było 17,5 godziny. Ich praca wykorzystywana jest chyba w każdej redakcji w tym kraju. Polska Agencja Prasowa kończy 100 lat. To jest armia ludzi w terenie, w oddziałach terenowych, którzy są bardzo ważni dla Polskiej Agencji Prasowej. To jest armia ludzi za granicą, no i tu na miejscu. Mamy ponad 250 dziennikarzy piszących, tworzących informacje codziennie. Złota sztafeta w Trójce. Kwadrans przed siódmą w reportażu Romy Leszczyńskiej. Obraz wybitnych lekkoatletek i fantastycznych kobiet. Gosia pierwsza się mnie zapytała, czy zostanę u niej świadkową i pomyślałam sobie wtedy, kurczę, miało to nie tak wyglądać. W większości przypadków uśmiechnięta. No jak ktoś jej zajdzie za skórę, no to... Iga jest największą gadłą z nas wszystkich, zawsze rozbawia drużynę. Ona wygląda na taką hardą, twardą dziewuchę, niedostępną bardzo, a jednocześnie ma bardzo dobre serce. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, a Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł.

22 i 7 trójek, 71335, zd@polskieradio.pl. Jesteśmy także na Facebooku. Tam na przykład zdjęcia z Sandomierza proszę sprawdzić. Pan Szymon z Lublina przypomina, że dzisiaj mecz Polaków obstawia 2-0. Nie zapominamy, panie Szymonie, o tym będziemy mówić na pewno po 17 w wiadomościach sportowych. Ja na razie tak skromniutko, 1-0 dla naszych. Zapraszamy do trójki. To kiedy, sprawdzaliśmy, to kiedy się robi ciemno dzisiaj dokładnie? 17.53, no przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, to wtedy ma zajść słońce półtorej godziny. Od teraz już niedużo czasu zostało. No właśnie, wcześniej, coraz wcześniej robi się ciemno w ostatnich dniach. Niestety nadal nie dostrzega tego, być może państwo zauważyli. Wielu rowerzystów jeżdżą bez wymaganego oświetlenia. Aktywista rowerowy Rafał Muszczynko przyznaje, że to dość powszechny problem. Jak dodaje niedawno sam, cudem uniknął zderzenia z nieoświetlonym jednośladem. To było nad Wisłą, tam droga rowerowa nie wszędzie jest oświetlona. Ja wracałem do domu po pracy, oczywiście oświetlony. Z naprzeciwka jechał rower, który no jakby zobaczyłem w ostatniej chwili. On też chyba mnie zobaczył w ostatniej chwili. Jechał po mojej stronie, nieoświetlony i widać go było w ostatniej chwili. Ledwo żeśmy się wyratowali obaj. Niestety takich rowerzystów spotyka się dość regularnie. Sporo jest rowerzystów, którzy nie mają właściwego oświetlenia i zapominają o tym, że no na drodze rowerowej, czy nawet na chodniku się ich spotyka, też nie są bezpieczni. Robi się coraz ciemniej, a bardzo wiele osób nadal jeździ na rowerach, no bo jeszcze temperatury na to pozwalają. No i też wiele osób jeździ bez oświetlenia. Co na ten temat mówi kodeks ruchu drogowego? Jakie tutaj panują zasady? Przede wszystkim światła, w które musi być wyposażony rower, muszą być sprawne w godzinach właśnie od zmierzchu do świtu. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. I tutaj dodatkowo przypomnę, że od kilku lat rowerzyści naprawdę bardzo długo jeżdżą, nawet przez całą zimę jest taka grupa chociażby kurierów rowerowych i te światła właśnie od zmierzchu do świtu powinny być włączone. Mówimy oczywiście o obowiązkowym wyposażeniu roweru. Te lampki to nie jest jakiś wygórowany wydatek, coś niesamowite drogiego. Jakie to są ceny? Ależ wie pan co, zaczyna się zasadniczo. Komplety od 20 zł, takie informujące, że jesteśmy na jezdni. Właściciel sklepu rowerowego Andrzej Łabędź. Poprzez właściwie już w miarę solidny zestaw jest za 50 zł. Przód, tył. I później w zależności od tego, od intensywności światła, które będzie dawała dana lampka, no, będzie to teraz droższe. Tobie się udało, nie doszło do tragedii, nie doszło do kolizji, ale przecież słyszysz się o takich wypadkach, gdzie ktoś jest połamany, że ktoś jest w śpiączce, dochodzi do wypadków śmiertelnych. To nie są przelewki, to nie jest zabawa. Możemy sobie wyobrazić, że nagle wszyscy gasimy swoje światła w samochodzie i ruszamy po zmroku, wracamy z pracy do domu. I co? No cóż, paradoksalnie, gdybyśmy wszyscy wyłączyli światła w samochodach, to mogłoby być trochę lepiej, ponieważ oczy się przyzwyczają do ciemności. Problemem jest to, jeżeli jedziemy my bez świateł, a obok ktoś ma światła, bo jego światła po prostu powodują, że my stajemy się jeszcze bardziej niewidoczni. Tutaj to jest nawet jeszcze gorzej, jeżeli prawda, wszyscy mają światła, a my tych świateł nie mamy. Czy państwo to kontrolują i czy za to grozi jakaś sankcja, jeśli tych świateł nie będziemy mieli? Tak, mówimy tutaj o warunkach technicznych roweru. Oczywiście rowerzyści nie dostają punktów karnych, ale mogą narazić się na mandat do 100 zł. Pozostaje jeszcze kwestia uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, bo tutaj może być to potraktowane przez sąd w jeszcze bardziej, można powiedzieć, poważny sposób. Trochę muszę powiedzieć też z punktu widzenia kierowcy. Rowerzyści przejeżdżają na przykład przez pasy, czego nie powinni robić. W momencie, kiedy jest niewidoczny, jest to moment, kiedy spotykają się dwie siły typu samochód, no i rowerzysta, który swoje waży, rower waży, tragedia. Z czego to się bierze? Brak wyobraźni, głupota, lenistwo. Myślę, że to jest wszystko naraz. Trudne odpowiedzi i ważne pytania stawiał Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Jestem ciekaw, czy państwo mają jakieś doświadczenia w tej sprawie. Czy państwo się natknęli na takich rowerzystów? Często narzekamy jako kierowcy samochodów osobowych i nie tylko, że z rowerzystami jest coraz większy kłopot, no ale kłopot także na ścieżkach rowerowych. Wielu z nas przecież jeździ także po zmroku. 22 i 7 trójek. Jestem ciekaw państwa refleksji, doświadczeń i wspomnień w tej sprawie. tylko mówicie o oświetlonych i nieoświetlonych rowerzystach, a chciałam zwrócić uwagę na rowerzystów, którzy mając ścieżkę rowerową, uparcie jeżdżą ulicą. To prawda, bywa z tym kłopot, ale czy się jeździ ścieżką rowerową, czy się jeździ ulicą po zmroku, pamiętajmy, włączajmy oświetlenie. Jeśli Państwo mają refleksję w tej sprawie, 227 trójek. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma, bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, o, okay, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Już 16:22. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. No, Państwo z całą pewnością od samego rana słuchali programu trzeciego, więc dobrze Państwo wiedzą, że od rana właśnie jesteśmy w Sandomierzu, opowiadamy o historii tego miasta, o ludziach, którzy tam mieszkają. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam ponownie. Przyznasz chyba, że Sandomierz no, właściwie nie byłby tym miastem, jakim jest, gdyby nie Wisła, przez którą, która przepływa u podnóża Sandomierza, o tym wspominałeś wcześniej. Czy z tego miejsca, gdzie teraz jesteś, widać rzekę? Tak, jak już mówiłem, to widać tutaj bardzo dobrze rzekę. Wystarczy zejść na dół ze wzgórza Zamkowego, żeby dostać się do przystani pobliskiej. Dlaczego dzisiaj o przystani? No bo chciałbym opowiedzieć o ratownictwie wodnym, które tutaj się narodziło. Ja miałem okazję pójść i z tymi ratownikami spotkać się i wsiąść do ich łodzi. No to już się bierzemy i wodujemy właśnie łódkę i... I ruszamy. I zaraz opywamy. No. Nie, wygodnie jest. To co, można wsiadać? To co, ruszamy? Tak jest, ruszamy sobie w górę rzeki. Marek Chruściel, szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sandomierzu. Pomalutku, jednostki przycumowane, nie wolno im robić fali. By mogli kapitanowie spokojnie się kawy napić. Skąd wiadomo, że ratownictwo wodne powstało, narodziło się właśnie tutaj w Sandomierzu? To są stare kroniki miejskie, ale to też jest gdzieś zapisane w archiwach naszego zakonu. Ojciec Tytus Piłat, dominikanin. Że na początku XVII wieku, nawet jeśli dobrze pamiętam, to jest rozpiętość 6 lat albo 1602 albo 1608 rok, że dominikanie razem z jezuitami prowadzili na Wiśle pierwszą drużynę ratownictwa wodnego. Ona na początku miała na celu pomoc flisakom. Co to jest za łódź? Jesteśmy na pokładzie jedynego na świecie w tej chwili, Dubasa. Grzegorz Świtalski, miłośnik i propagator kultury wiślanej. Dubas to typ łodzi, który był bardzo popularny. Były ich prawdopodobnie nawet setki na rzece Wiśle, choćby w Złotym Wieku, już umówmy się, w wieku najwyższego prosperity naszego Królestwa Polskiego. Skąd w ogóle się to wzięło? Odniesienie jest do jednej z legend dominikańskich, kiedy święty Jacek na płaszczu swoim zakonnym przekraczał Dniestr. I ta opowieść mogła posłużyć dominikanom do właśnie takiej inspiracji co do bardzo konkretnej pomocy udzielanej poszkodowanym czy rozbitkom poprzez wodę. No, jesteśmy bardzo z tego dumni, że mamy możliwość mieszkać tutaj w tym mieście i akurat, że tak się nam złożyło, że zajmujemy się również tym ratownictwem, no, no gęsia skórka, jak o tym mówię. Na pewno też było gęsią skórką, tak jak przed dla mnie, w momencie, kiedy ja wstępowałam w szeregi ratownictwa wodnego, dokładnie w 400-lecie ratownictwa wodnego. Sylwia Chmielewska, ratowniczka WOPR. Składaliśmy przysięgę na Starówce. Wtedy naprawdę to było jakby sama przyjemność i to jeszcze w Sandomierzu. Zazwyczaj przed wakacjami na rozpoczęcie sezonu wodnego mamy uroczystą mszę świętą, gdzie ratownicy przynoszą łódki, kapoki i tak dalej. Właśnie jakby powracając do tej tradycji, którą rozpoczęli przed laty zakonnicy. No to troszeczkę przyspieszamy, proszę się trzymać. Będzie buja. Tak, troszeczkę może bujać. A A dzisiaj czym jest Wisła dla Sandomierza? Dzisiaj Wisła dla Sandomierza, no myślę, że to jest takie typowe chyba miejsce, gdzie jednak ludzie przychodzą, odpoczywają. Dużo jest spływów, dużo osób pływa tą rzeką, odwiedza również od strony właśnie rzeki ten Sandomierz. A więc wystarczy oddać sumę i wypłynąć siną dal na przynajmniej godzinną wycieczkę, życząc sobie, jak Ślisacy za dawnych lat życzyli dobrej wody wszystkim. Dobrej wody. Dobrej wody. No właśnie, dobrej wody, bo oprócz kajaków i statków po Wiśle w tym miejscu można też pływać wspomnianym Dubasem. A warto taki rejs po rzece odbyć, bo Sandomierz z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Ja też zachęcam do tego, żeby spacerując po mieście, chodząc, zwiedzając, zaglądać też tutaj nad Wisłę, bo jest naprawdę urzekająco. Marina została wyremontowana niedawno i to jest takie miejsce, z którego w zupełnie inny sposób można podziwiać miasto. Także jeśli ktoś planuje spacery tutaj po Sandomierzu, to zachęcam do tego, żeby także zejść na dół, nad rzekę, nad Wisłę. No, tym bardziej, że spacerując w tamtych okolicach można spotkać redaktora Witkowskiego. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za kilkadziesiąt minut. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby Państwo mieli ochotę zobaczyć, jak tam Kuba Witkowski szalał na motorówce na Wiśle w Sandomierzu, proszę sprawdzić naszą stronę na Facebooku. 16.30 w tej sekundzie. Filip Jarek. Rodzina, przyjaciele, wojskowi i przedstawiciele władz oraz mieszkańcy stolicy pożegnali majora Wacława Sikorskiego Bociana, powstańca warszawskiego, żołnierza AK i podziemia niepodległościowego oraz więźnia okresu stalinizmu. Zmarł 3 października, miał 93 lata. Można stwierdzić, że był takim naprawdę wzorem niezłomności i wytrwałości. Gdziekolwiek nie był, gdziekolwiek los go nie rzucił, on zawsze był wierny sobie, zawsze był wierny swoim przekonaniom i wiedział, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, której stronie naprawdę należy służyć. Podjął walkę bardzo trudną. Jak najbardziej jest to wzór do naśladowania. Major Wacław Sikorski został pochowany na cmentarzu Brudnowskim. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ma nowego pierwszego rzecznika generalnego. Stanowisko to objął Polak Maciej Szpunar. Rzecznicy generalni wspierają pracę sędziów Trybunału, wydają opinie, które są wstępem do wyroku. Sędziowie mogą kierować się ich opiniami i zwykle tak się dzieje, choć zdarzają się przypadki, że wyrok jest inny niż opinia rzecznika. Maciej Szpunar jest prawnikiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W przeszłości, w czasie rządów koalicji PO-PSL, był wiceministrem spraw zagranicznych. I na koniec jeszcze dobra wiadomość dla kierowców z Małopolski. Dziś

się poznałem. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Tu program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 17, no to teraz będziemy latać. Zapraszamy do trójki. Prawie 19 godzin w przestworzach. Tyle potrwa dzisiejszy lot z Singapuru do New York pod Nowym Jorkiem. To rekord, jeśli chodzi o długość komercyjnego przelotu bez przystanków. Jak wytrzymać tak długą podróż? Eryk Kłopotowski, ekspert rynku lotniczego, uspokaja. Wnętrze samolotu bardziej przypomina hotelowe pokoje niż dobrze wszystkim znane rzędy siedzeń. To jest samolot, który leci 19 godzin i nie ma klasy ekonomicznej. Ma tylko klasę premium ekonomii i biznes. Więc wygoda i komfort podróżowania też jest zupełnie inny. Jesteśmy w biznes klasie. Pani Marta, stewardesa linii lotniczych obsługujących loty długodystansowe. Posiadamy tutaj fotele, które rozkładają się na płasko, co jest niesamowitą zaletą tej klasy. Czyli można podróżować na leżąco. Jak najbardziej. Można przespać w zasadzie cały lot. Oferujemy także materace. Oczywiście mamy też tutaj słuchawki wyciszające, no i oczywiście kocyki, zapewniamy także maskę na oczy, no i skarpetki. To jest olbrzymi krok w lataniu, zwłaszcza, że ostatnie najdłuższe loty to było 17,5 godziny. Posiadamy jeden z najdłuższych lotów na świecie, jest to bezpośredni lot do Auckland w Nowej Zelandii, no i szacowany czas jest około 18 godzin. Najważniejsze co jest, to trzeba umieć zorganizować sobie czas na odpoczynek. To, że tam nie ma klasy ekonomicznej, to też jest jakby wymuszone tym, że no, pasażer lecący w takiej klasie ekonomicznej no, by nie wytrzymał tego lotu 19-godzinnego, albo przynajmniej byłoby to bardzo, bardzo trudne? Byłoby to bardzo trudne i rzeczywiście mogłoby się wiązać się z narażeniem zdrowia. Mówimy tutaj o blokadzie żył, więc no, wyobrażam sobie, że gdyby była taka klasa ekonomiczna, wszyscy musieliby zostać zmuszeni do ćwiczeń. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o takie długie loty, kilkunastogodzinne na przykład? Macie czas, żeby się przespać, czy cały czas musieli być na nogach? Tak, jeżeli chodzi o loty powyżej 9 godzin 40 minut, jak najbardziej mamy specjalne pomieszczenia, kuszetki, w których na zmianę, bo oczywiście musi być załoga też, która jakby kontroluje i opiekuje się pasażerami podczas tego lotu, ale druga część z nas idzie do tych kuszetek na odpoczynek. My też musimy przy takich długich lotach odpocząć. Gorsza sytuacja jest przy podróżowaniu na wschód. Doktor Anna Nowak z Centrum Terapii Dialog. Wtedy ta doba ulega skróceniu, czyli mamy większy stres dla organizmu, mniej czasu do przystosowania się. Tu warto spróbować z kolei wcześniej kłaść się spać. W samolocie warto się przespać, przyjąć takie pokarmy właśnie bogato węglowodanowe, które ten sen będą promowały. Też niektórzy mówią, że wsiadając do samolotu warto już sobie przestawić zegarek. Jeżeli chodzi o pasażerów, to na pewno największym problemem będzie nuda. No bo co robić przez 19 godzin w jednym fotelu? Ile można oglądać filmów, seriali? 17 godzin, 19 i ta granica będzie się wydłużać? Myślę, że będzie się wydłużać. To będzie teraz konkurencja. dyskusja na to, kto będzie miał ten najdłuższy lot. Już w tej chwili Londyn, Australia jest do zrobienia jednym skokiem, że tak powiem. To jest to, na czym będzie liniom lotniczym na pewno zależało, żeby zapewnić fajny, wysoki serwis w połączeniach bezpośrednich. A o to, jak sobie poradzić w czasie kilkunastogodzinnego lotu, pytał Mariusz Krzemiński. No to proszę sobie teraz wyobrazić, że mają Państwo 19 godzin, bardzo ograniczoną przestrzeń, nie mogą się Państwo za bardzo przemieszczać, no też niewiele rzeczy można robić na tej przestrzeni w tym czasie. Książki, seriale, filmy, sen, co by Państwo zrobili z tym czasem? 19 godzin właściwie w jednym miejscu, ale póki co schodzimy na ziemię, wraca problem w Państwa telefonach 227 trójek, problem nieoświetlonych rowerzystów. Ja pieszego, który idzie z prędkością no, maksymalną 5 km, jestem w stanie dostrzec. Natomiast rowerzystę poruszającego się po ścieżce rowerowej z prędkością powiedzmy 25-30 km, no niestety nie. To jest po prostu wręcz niemożliwe. Distance caught me by surprise again, and I know you claim that you're all right, but fix your eyes on me. I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn. Folding hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wrapped around you. But don't you slip away in the night. Don't you turn your words. Can we broken, unworthy and ashamed? Give us something to believe in, and you know we'll go your way. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mumford & Sons w programie Trzecim Polskiego Radia. Panie redaktorze, pisze pan Leszek Skielc. Sam jestem rowerzystą, kierowcą i pieszym i wydaje mi się, że każda grupa ma coś na sumieniu. Nie jestem samobójcą, więc sam na rowerze staram się mieć dobre światła i jeździć w jaskrawym stroju. Ułatwia to jazdę i mnie, i innym. Stąd apel, by każdy zadbał o widoczność na drodze. Pod tym apelem, panie Leszku, podpisujemy się. Zapraszamy do Trójki. 14 minut do 17. Polska Agencja Prasowa wysyła tysiące depesz dziennie. Pracuje nad tym ponad 400 dziennikarzy i fotoreporterów. Dziś PAP obchodzi swoje setne urodziny. Widzę, że praca wre w Polskiej Agencji Prasowej. Wre jak każdego dnia, zwłaszcza w tym gorącym okresie kampanijnym, bo jesteśmy już na paręnaście dni przed wyborami samorządowymi. Pan Karol, dziennikarz działu politycznego Polskiej Agencji Prasowej. I znaczna część naszej uwagi w dziale politycznym, w którym się teraz znajdujemy, jest poświęcona właśnie finiszowi, bo chyba już tak możemy powiedzieć, kampanii. No i pracujemy nad kolejnymi tekstami, które dotyczą m.in. kolejnych zapowiedzi czy wymian zdań, konfrontacji między poszczególnymi kandydatami. To jest właśnie jeden z takich tekstów. PAP, a na początku PAT, czyli Polska Agencja Telegraficzna. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Zawsze, poza tym, że się zmieniała, to zawsze jedna wartość pozostawała stała i pozostaje, czyli wiarygodność. To jest armia ludzi w terenie, w oddziałach terenowych, którzy są bardzo ważni dla Polskiej Agencji Prasowej. To jest armia ludzi za granicą, korespondentów zagranicznych Polskiej Agencji Prasowej. No i tu na miejscu mamy ponad 250 dziennikarzy piszących, tworzących informacje codziennie. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Jak ta praca w Polskiej Agencji Prasowej zmieniła się na przestrzeni lat? Jak ja zaczynałam pracę, to ja zaczynałam jeszcze pracę dziennikarską z maszyną do pisania. Małgorzata Dragan, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. W redakcjach, na biurkach, w szafach, w jakichś szufladach, segregatorach było mnóstwo papierów. Każdy dziennikarz był obłożony takimi kominami teczek, teczuszek, jakichś wycinków i tak dalej. 20 parę lat temu mieliśmy oczywiście telewizję i radio, plus gazety, które oczywiście podawały informacje. Ryszard Niżewski, były dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, obecnie wicedyrektor do spraw produktów. Wtedy się je czytało, sprawdzało się, czy tam przypadkiem nie nastąpiło jakieś przeoczenie. Teraz musimy mieć w agencji dział na wsłuchu, który regularnie przesłuchuje wszystkie radia, ogląda wszystkie portale internetowe, śledzimy również social media. No po prostu tych źródeł informacji jest tak dużo, że naprawdę trudno jest w tym to ogarnąć. Przy okazji tym bardziej wzrasta konieczność weryfikacji tych źródeł. Jak wygląda dzień pracownika agencji prasowej? Już przy śniadaniu przeglądam właśnie chociażby nasz serwis czy pocztę. Czy przychodzi do pracy, pierwsze co, robi się prasówkę, przegląda się portale. Każdy też dziennikarz prowadzi swoje zapiski, kalendarz tematów, co się w danych działkach, obszarach dzieje, o co warto zapytać, do kogo warto zadzwonić. Szukamy tematów, szukamy sposobów na, jak to się mówi kolokwialnie, ugodzenie tych tematów. No i przystępujemy do pracy. A tej pracy w Polskiej Agencji Prasowej przypatrywała się Monika Suszek. Wszystkim dziennikarzom, redaktorom życzymy wszystkiego dobrego. 227 trójek, telefon na Myśliwiecką. No właśnie, w sprawie rowerzystów oświetlenia, jak się okazuje, nie tylko rowerzystów. Wydaje mi się, że jeśli przejdzie projekt, żeby obowiązywał czas letni, to w grudniu wszystkie dzieci będą chodziły po ciemku do szkoły, więc trzeba będzie przygotować dużo takich odblaskowych koszulek dla młodzieży szkolnej. No, może nawet jakieś oświetlenie przy tej okazji by się przydało. W trójce już teraz Maciej Maleńczuk. Mała dziewczynko, tak, tak, ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę już razy upadła na znak, była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd, nie wiadomo skąd, i mała robi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. bawi, uderza w gaz. Już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas, a czas ucieka, weźmie wszystkich nas. Więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej. Ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci. Dlaczego miał łapy? Nalej jej. Potrafi. 8 minut do 17. To teraz proszę przygotować komputery, klawiatury i wstukać 100 książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Hanna Malewska. Przemija postać świata. Gdyby tę książkę napisała pisarka amerykańska, niewykluczone, że oglądalibyśmy nakręcony na jej podstawie serial w rodzaju Głośnego Rzymu. Hanna Malewska aż tyle szczęścia nie miała, ale i tak jej historyczne powieści doczekały się licznych przekładów, a w Polsce znajdowały dziesiątki tysięcy czytelników. W Przemija postać świata autorka zaczyna swoją opowieść tam, gdzie inni twórcy piszący o starożytności zazwyczaj kończyli. Skupia się na okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego w VI wieku naszej ery, kiedy to wieczne miasto opanowują barbarzyńcy Ostrogoci. Ale nic nie jest takie, jakby się zdawało, ani przybysze nie są tak dzicy, jakby być mogli, ani Rzymianie tak cywilizowani. Widzimy to na przykładzie małżeństwa głównego bohatera Gota Wizanda z rzymską patrycjuszką. Są to postaci fikcyjne, jednak większość opisanych wydarzeń rzeczywiście miała miejsce. Bardzo ważny jest w powieści wątek chrześcijaństwa, które daje bohaterom duchową pociechę i nadzieję na przyszłość. W stalinowskiej Polsce to przesłanie miało wielką siłę. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Nasz plebiscyt trwa do 11 listopada. Mają Państwo trochę czasu i spokojnie, nie trzeba z tych 100 propozycji wybranych przez profesorów, naukowców, tych, którzy znają się na literaturze, nie trzeba wybierać jednej. Można wybrać 10 swoich ulubionych pozycji. 100 książek.polskieradio.pl. W trójce już teraz Martyna Jakubowicz. W tobie raz posłaniec zła do Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Miał w sypialnie zmienił się, powracał tam po zmroku, po rozsłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj,